właśnie kilka lat już. Tłumaczymy sobie, że dziś wszyscy żyją tak tu, myląc brak słów z całkowitym zrozumieniem. Mijam cię zazwyczaj w drzwiach, chyba patrzysz prosto w ziemię. Chowasz głowę w piach, to strach przed porzuceniem. Mówisz coś, że to nie tak, że tobie brak jest czegoś, czego nie wiem. Rozmawiamy rzadziej, częściej to milczenie. Wreszcie krzyczysz coś o niczym, co naprawdę ma znaczenie. Wracasz z pracy późno, ja znów muszę wyjść. Rzucasz luźno, no to trudno, co to znaczy, to wiesz tylko ty. I przykro mi, że znów się mijam z tobą, dziś ty wyszłaś. Przypominam sobie, jak lubiłem się ciebie domyślać. Ta iskra chyba znikła, magia prysła dzisiaj. Boję się zapytać, co to znaczy, gdy oddychasz. I odpycha nas w nas nawzajem dziś to samo, co nas przyciągało. I to było za mało. Niewidome spojrzenia bez emocji i rutyna. Rozstania po powroty drum, to to rozumieć i w toku nieporozumień. Nie wiesz, pod pantofel każda dupa na to poluje. To już ściema. To realne życie. To nie jest łatwe, choć pozornie to proste. Ty nie da się presji, czy to do ciebie trafia. Co ci będę mówił, przecież sam najlepiej wiesz to. W życiu nie ma, że zjesz wszystko na słodko. To pryska, już kiedy nie ćpasz nic poza smoczkiem. Coś zamienia ci ognisko w wodospad. Ty wpatrujesz w to oczy otwarte na oścież. Wiesz, serce bywa siedliskiem iskier. Płonie znowu i zmienia w martwe do kości. Wbiec nie pozwoli każdej do środka. A tę, co tam dziś jest, jak bagnet ukąsi. Mówię, że wcale nie jest prościej nadążać za sobą samym i zbudować tratwę miłości. Wiek niezapisaną kartę pogrąża i budzisz się z bliskiem u schyłku młodości. Bum! Trochę to skomplikowane, ale wierzę w ciebie, czuj, tylko dasz sobie radę. Zresztą sam lepszą dasz sobie radę, a wyczekiwany ktoś nawet dziś może nadejść. Niewidome spojrzenia bez emocji i rutyna. Rozstania po powroty drum, to to rozumieć i w toku nieporozumień. Nie wiesz, pod pantofel każda dupa na to poluje. To już ściema. To realne życie. To nie jest łatwe, choć pozornie to proste. Ty nie da się presji, czy to do ciebie trafia. Co ci będę mówił, przecież sam najlepiej wiesz to. To dziś nie wiem, co ona miała na myśli. Miała urodę jak skraj kwitnącej wiśni. Z dekady starsza, w porywach do dwóch. Kiedy prowadziła lekcje, patrzyłem ponad jej brzuch. I widziała, o co chodzi, albo tylko tak pierdolę. Kiedy podnosiłem rękę, nachylała się nad stołem. Celowo kątem oka tam zerkałem, ona patrzyła na mnie, pytając, co jest niezrozumiałe. To było pojebane, wiesz mi, kiedy do pustej sali przynosiłem dziennik albo magnetofon. Byłem małolatym w sumie, a ona zamykała drzwi od wewnątrz na zasuw. Uwierz, byłem niemy na jej wizję. Kiedy pytała, czy może mi dać korepetycję. Może wkręciłem sobie coś, może to było złe. Ale wtedy miałem jej tylko do powiedzenia nie. Niewidome spojrzenia bez emocji i rutyna. Rozstania po powroty drum, to to rozumie ci w toku nieporozumień. Nie wiesz, pod pantofel każda dupa na to poluje. To już ściema. To realne życie. To nie jest łatwe, choć pozornie to proste. Ty nie da się presji, czy to do ciebie trafia. Co ci będę mówił, przecież sam najlepiej wiesz to.